У Гасподзе Падуанскай. Году ад нараджэння сына Божага 1512 у пятніцу 5 лістапада у храме святога Урбана ў горадзе Падуе, які 100 гадоў таму ўвайшоў у склад Венецыянскай рэспублікі, сабралася калегія найслаўнейшых падуанскіх дактароў мастацтва і медыцыны. Вучоныя мужы ціха перамаўляліся. Прыйшла чутка, што сённяшняе пасяджэнне будзе разглядаць не зусім звычайную справу. Слова ўзяў віцэ-прыёр калегіі доктар Фадзей Мусаці. Вашы дастойнасці. Прычына склікання высокага сходу вымагае ад кожнага з нас паважнасці і добрыя волі. Да нас прыбыў вельмі вучоны і бедны малады чалавек, доктар вольных мастацтваў, родам з надзвычай далёкіх краінаў, што знаходзіцца, магчыма, за 4000 і болей міляў ад гэтага слаўнага места. Імем любові да Бога ён просіць дазволу здаць пры нашай калегіі экзамен па медыцыне. З ласкі вашых дастойнасцей адрэкамендую яго. Францыск, сын Лукі Скарыны з Полацка, беларус. Віцэ-прыёр зрабіў знак рукою, і ў залу ўвайшоў сам падарожнік. На ім быў бор чалавека, якога корміць вольнае мастацтва, строгі каптан з квадратным выразам. Але нязвычныя італьянцам вусы, валасы колеру восеньскай саломы і нетутэйшы халаднаваты блакіт вачэй выдавалі ў ім чужаземца. Сябры калегіі глядзелі на яго трохі насцярожана і з цікавасцю. Гэты малады доктар прыйшоў з паўночнай, амаль казачнай краіны гіпербарэйцаў. Аўтары некаторых кніг сцвярджаюць, што зоркі свецяць там у дзень і ўначы, а паветра замерзае і падае на дол, што золата ў той краіне нязмерна болей, чым жалеза, што па гарадскіх вуліцах гуляюць белыя мядзведзі, а людзі, не раўнуючы як цыклопы, маюць па адным воку пасярод ілба. Як не дзіўна, вачэй у сына Лукі з Полацку было двое. І гаварыў ён на лаціне, якая нічым не саступала лацінскай мове прысутных. Францыск пацвердзіў свой намер здаць экзамен і паводле звычаю дакляраваў паўсюль спрыяць славе Падуанскага універсітэта. Калі пачалося абмеркаванне, прамоўцы пазіралі на іншаземца, ўжо не хаваючы прыхільнасці. Віцэ-прыёр Мусаці прапанаваў: «Хто не пярэчыць супроць таго, каб шаноўны пан Францыск атрымаў званне доктара медыцыны з усімі адпаведнымі перавагамі, нехай пакладзе на знак згоды свой шар у чырвоную вазу, а хто не згодны, нехай пакладзе ў зялёную». Адзін за адным шары сяброў калегіі падалі ў чырвоную вазу. Па дарозе ў заездны двор гасподу Францішак паспеў яшчэ зайсці ў знакамітую семікупальную царкву святога Антонія і пабачыць у капліцы пры ёй фрэскі Тыцыяна і яго вучняў. Пашанотліва спыніўся ён перад рэнесансавым будынкам Падуанскага універсітэта, заснаванага яшчэ ў 1222 годзе. Павячэрыўшы, у карчме на першым паверсе полацкі вандроўнік падняўся да сябе ў пакой, запаліў свечку і разгарнуў адну з раскладзеных на стале кніг. Хоць першы экзамен прызначылі на заўтра, гэтым вечарам розум і сама душа не былі настроеныя на навуковыя заняткі. Перад вачыма паплылі малюнкі маленства. Двор Лукаша Скарыны на верхнім замку, бераг Палаты, адкуль у летнюю спёку так цудоўна даць нырца ў чыстую халаднаватую ваду, паездкі ў бацькаў маёнтак Тройдавічы, навучанне ў полацкіх манахаў бернардзінаў. На змену гэтым успамінам прыйшлі іншыя: Кракаў, універсітэт. Юнакі з беларускіх земляў, а сярод іх і палачане, ўжо даўно праклалі туды шлях, атрымоўваючы там і асвету, і навуковыя званні. У канцы мінулага 15-га стагоддзя магістр Ян з Полацку чытаў студэнтам кракаўскай альма-матер лісты Цыцэрона, а яго калега і аднайменнік Ян з Мастоў выкладаў этыку і метафізіку Арыстоцеля. Францішак узгадаў лекцыі знакамітага прафесара Яна Глаговскага, у якога на колькі гадоў раней таксама на факультэце вольных мастацтваў вучыўся Мікалай Капернік. У памяці ажывалі дыспуты і калёквіумы, заняткі паэтыкай і астралогіяй. Успаміналася святая цішыня універсітэцкай бібліятэкі, калі яго суразмоўнікамі рабіліся Платон і Сенека, Вергілій і Авідзій. Галоўныя навучальныя дысцыпліны на факультэце – 7 вольных мастацтваў, аб'яднаных у два цыклы. Першы – трывій, уключае граматыку, рыторыку і дыялектыку. Другі – квадрывій, арыфметыку, геаметрыю, астраномію і музыку. Францішак згадаў тых, хто грыз навуку разам з ім. Яна і Паўла Згародні, Станіслава Склецку, Вінцэся Саслуцку, Мікулу Зашмянаў, Марку Знямігі. Цяпер у Кракаве вучыцца Георгій Забалоцця. Ён стане аўтарам замойцкага катэхізісу, пра які згадвае ў вядомай навелі Лотіс Праспер Мэрэмэ. Сярод землякоў з вялікага княства знаходзіліся, праўда, і такія, што ішлі ў люпусы. Люпус у перакладзе з лаціны воўк. Ды як яшчэ назваць таго, хто часам не паспеўшы навучыцца папрасіць па-лацінску кашы ў бурсацкай сталоўцы? Ужо бегаў дакладаць начальству, што таварышы парушаюць статут і гавораць замест лаціны сваёй моваю. Люпусы самі напрошваліся на пакаранне. Не надта кабзорскія, аднак па-студэнцку дасціпныя. Як той бурсак, каго пасадзілі ўначы ў мех і ніштавата натоўкшы бакі прысудзілі ўтапіць у віслі. Замест ракі, вядома, кінулі ў калюжыну насупроць бурсы. Але і гэтага хапіла. Выбавіўшыся з меха, пачаў бедак славіць райскія сады, а суддзіў сваіх называў не іначай, як паночкамі-анёламі. Францішак не стрымаў усмешкі. Там сама, ў старажытнай польскай сталіцы, пасля факультэта вольных мастацтваў, у яго жыцці быў яшчэ медыцынскі. І вось ён тут упадуе, універсітэт якой мае права зацвярджаць вучоныя ступені ў лекарскіх навуках. У яго дзяржавы неблагія сувязі з Італіяй. Купцы гэтай зямлі атрымалі прывілей гандляваць у вялікім княстве бязмытна. Едуць у далёкую паўднёвую краіну беларусіны. Вільнянін Ян Філіповіч ужо стаў балонні доктарам права, а сярод падуанскіх студэнтаў яшчэ ў мінулым стагоддзі быў ліцвін Станіслаў. Падуя вабіць вальнадумствам і талерантнасцю. Тут, як і ў Кракаве, могуць вучыцца і католікі, і праваслаўныя. Вабіць сваімі саборамі, размаляванымі найлепшымі італьянскімі мастакамі – Джота, Мантэньї, упрыгожанымі рэльефамі і скульптурамі Данателла. Гэтыя дні ў Падуе ён, Скарына, мусіць выкарыстаць на ўсю поўніцу. Заўтра ён абавязкова сходзіць у капліцу Авітары. Кажуць, фрэскі Мантэньї ў ёй нагадваюць адлітых з бронзы антычных герояў. Францішак заснуў адно тады, як пасвятлела вакно. Увечары ў царкве святога Урбана зноў сышлася высокая калегія. Універсітэцкі сакратар запісаў: «Пан Францыск, сын нябожчыка Лукі з Полацку, на прапанаванае яму пытанне з медыцыны бліскуча адказаў па памяці і, выдатна аргументуючы, абвергнуў усе выстаўленыя пярэчанні. З агульнай згоды ён быў ацэнены як падрыхтаваны і варты быць дапушчаным да асобага экзамену пад апекаю шаноўных паноў магістраў Францыска де Нуалі, Францыска де Сте, Гераніма Амела, Барталамео Барызона і Гераніма де Урбіна». Дакументы, на жаль, не паведамляюць пытанняў падуанскай прафесуры і адказаў полацкага вандроўніка. Пра гэта можна толькі здагадвацца. Медыцынская навука ў скарынавы часы лічыла, што псіхічныя і фізычныя хваробы найперш залежаць ад божай або д'яблавай сілы. Цело вярталі здароўе адварамі, настоямі ды іншым лекавым зеллем, а душу ўздараўлялі святым словам. Магчыма, Францішак казаў экзаменатарам, што гаючае жыццядайнае слова найлепей браць з псальмаў цара Давіда ды саламонавых прыпавесцяў, з пасланняў апостала Паўла ды з Евангелія ад Лукі. Пазней ён напіша пра святога Луку: «Будучи лекарем телесным досканалом, ведя и все речи телесные, и же суть суетные минущи, возжали быть лекарем душ наших. Знал оба, и же не только жив ест человек хлебом или лекарством, но более всяким словом». Цудовно ведаючи лековые властивости рослин, Скарына разом с тем был перакананы, что головная мета медика – вернуть хворому спокой души.